Nu ben jij hier, je bent hier. Ik ben aan het wachten, maar waarom vertraag je? Kan me ontwijken, maar ik kom je tegen. Als je niet wil, nou dan kom ik je halen. Schat, doe niet lang, want we moeten bewegen. Nu ben je hier. Zet mij baby, wie zal het ontvangen? Come again. Nu sta je hier bij de chamos. Hier waar de money en wodka vandaan komt. Doe je niet komen, dan kom ik je halen. Ik heb zeker op de club, maar ik loop met twee glazen. Ze ziet dat we losgaan, mijn mannen zijn nonchalant. En we blijven shotta totdat we kapot gaan. Barman, come again papi, want ik ga pas naar huis als het licht aan is. Nu sta je hier. Maar ik kan er niet 7. Geef me naar 8, kom je me tegen. Dus je bent een 9. Better year 10, uit de magazine. Shawty bag it up for my Eric clean. Better year 10, uit de magazine. Shawty bag it up for my Eric clean. Oh, het is weekend, yeah. En in je bed, yeah. Kan ik je niet laten gaan. En ik ga het ook echt niet doen. Ik ga je niet laten staan. Ik ga mijn best wel doen. Je moet niet lang voor me zijn. Kan je voor me drukken, meisje? Kan je voor me bukken, meisje? Kan je voor me twerken, meisje? Ze ziet dat we losgaan.